thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Even stevig uitpakken aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ja, kan wel even. You two, with or without you. Zo, we gaan eraan beginnen aan een nieuwe aflevering op deze woensdagavond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Zo, goeie avond, fijn dat je erbij bent. Gezellig. Zit ik hier niet in mijn eentje? Zit ik hier wel in mijn studio, dat wel. Lekker rustig, zo aan het einde van de dag. En weer een paar lekkere nummers voor je uitgekozen, een stuk of 11. En die laat ik allemaal horen als het een beetje mee zit. En daartussen zitten ook nog een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld over de kunsten. We gaan het hebben over de muziekkunst in L'Armonia Sonora in het huis Te Poort. We gaan het ook hebben over 5 jaar Garage Rotterdam en de groepstentoonstelling, jawel, Humble. En Hans van der Horst is er ook. op deze woensdagavond zoals gebruikelijk. En hij gaat het hebben over Thierry Baudet in zijn wekelijkse column. Dus blijf luisteren, dan komt het allemaal naar je toe. Lekker veel afwisseling. Dus en zeker voor het geval je in slaap wilt vallen, ja, is het toch wel lekker hoor. Want we hebben heel wat mooie deuntjes voor je om je te laten wegzoeven in een mooie slaap deze nacht. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the een van de meest gecoverde songs. Angel in the Morning. Ik geloof dat we hier op onze computer, in onze database, zo 7 of 8 verschillende uitvoeringen hebben van Angel in the Morning. Je hoorde hem vanavond in de late avond een keertje van Juice Newton. We gaan het hebben over de kunst. Ja, de beeldende kunst. Garage Rotterdam staat al 5 jaar voor hedendaagse kunst van hoge kwaliteit. In de oude Volkswagen garage in het centrum van Rotterdam presenteerden 7 verschillende curatoren de afgelopen 21 jaar tentoonstellingen met daarin ruim 180 nationale en internationale kunstenaars. Aanstaande vrijdag wordt het 5-jarig bestaan van de Garage Rotterdam gevierd met de opening van een groepstentoonstelling. Die luistert naar de naam Humble. Op uitnodiging van curatoren Heske ten Katen en Hanne Hagenaars tonen 15 kunstenaars hun werk in een tentoonstelling over nederigheid en bescheidenheid. Die tentoonstelling wordt geopend tijdens het jubileumfeest met een performance van Nina Glockner. Je hoort meer in een gesprek met onze kunstkenster, jawel, Evelien Lampfe. We hebben een jarige in ons midden en zij is Carly Rutte. Dankjewel. Ze is zelf niet jarig, maar wel het bedrijf waarbij zij werkt. En we hebben het over Garage Rotterdam. Welkom Carly. Dankjewel. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat is het? Het is een garage... Want het is niet iets waar ik mijn auto kan brengen volgens mij. Nee, klopt. Nee, denken sommige mensen wel. Is niet zo. We zijn een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst in het centrum van Rotterdam. En programmeren daar 4 tentoonstellingen per jaar. Dat zijn altijd groepstentoonstellingen aan de hand van een thema. En daar zijn steeds wisselende curatoren eigenlijk voor die dat doen. En dat doen jullie dus al 5 jaar? Dat doen we al 5 jaar inderdaad, ja, ja. En waar is dat dan? Het is op de Goudse Wagenstraat. Dat is een zijstraat van de Hoogstraat, vlakbij Oostplein. Nou, dat moeten mensen toch wel weten te vinden. Dat denk ik ook. En ben jij zelf al 5 jaar werkzaam? Ja, vanaf het begin ben ik werkzaam. In het begin altijd in het weekend en nu ook voor communicatie onder andere. Dus maar vanaf het begin betrokken inderdaad. En waar komt die naam dan vandaan? Want ik dacht eigenlijk een beetje aan Joop Braakhekken in Amsterdam. Ja, er zijn meer mensen die vergelijking hebben. Nee, het komt eigenlijk van dat het een oude Volkswagen garage was vroeger. Het pand waar jullie zitten? Het pand waar we in zitten, ja. En het heeft heel lang leeg gestaan. En vanaf 5 jaar geleden is dat gerenoveerd tot de plek die het nu is. En als je nou terugkijkt over de afgelopen 5 jaar, je wil natuurlijk eigenlijk altijd vooruitkijken, maar soms kijk je ook wel eens terug. Waar ben je dan het meest trots op? Ik denk het veelzijdige tentoonstellingsprogramma. En we hebben ruim 180 kunstenaars laten zien in die 5 jaar. Ik denk dat in 21 tentoonstellingen, dat is echt een resultaat waar wij heel erg trots op zijn. En ja, ook de medewerking van alle partijen waar we mee gewerkt hebben is echt heel fijn. En ook voor de toekomst ziet dat er goed uit, denk ik. En hoe kom je nou eigenlijk aan die kunstenaars? Hey, die kunstenaars worden geselecteerd door de curator. We hebben wisselende curatoren bij Garage Rotterdam. Die zijn voor 3 tentoonstellingen worden die aangesteld. En die maken om en om een tentoonstelling. En zij bepalen eigenlijk het thema en zoeken daarbij de kunstenaars en de kunstwerken die ze graag willen laten zien. Dus dat is echt een selectie van de curator. En het feestje gaan jullie vieren bij de volgende groepstentoonstelling. Ja, dat klopt. En dat is op 12 mei. Dat is op 12 mei. Ja, vanaf 6:30 is iedereen welkom om met ons eerste verjaardag te vieren. En dat is tijdens... Nou ja, je 5e verjaardag, maar voor het eerst dat je het groot gaat vieren, denk ik. Ja, is inderdaad zo. Ja, en dat doen we met de opening van de nieuwe tentoonstelling en die heet Humble. Oh, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is een tentoonstelling van Heske ten Katen en Hanne Hagenaars. Dat zijn de curatoren. Met 15 verschillende kunstenaars. En het gaat eigenlijk over bescheidenheid en nederigheid. En Heske en Hanne hebben zich eigenlijk afgevraagd in een tijd van heel veel social media en waar zelfpromotie best wel een belangrijk ding lijkt, of het eigenlijk nog wel zin heeft om jezelf bescheiden op te stellen. En daarbij hebben ze een tentoonstelling gemaakt met werken die dat op allerlei verschillende manieren eigenlijk die bescheidenheid laten zien. Dus soms is het echt een onbekende maker of een anonieme maker soms zelfs. Maar ook de manier waarop het gepresenteerd wordt of de betekenis die een werk heeft of het verhaal achter een werk. Dus ja, het is eigenlijk vanaf verschillende kanten hebben ze gekeken naar die bescheidenheid, met de aanleiding wel omdat dat tegenwoordig een beetje lijkt te verdwijnen, bescheidenheid bij mensen. Ja, daar denk ik dat je best wel eens een punt in kan hebben. Is er een vriendenclub eigenlijk waar je bijvoorbeeld lid van kan worden? Of je kan abonneren op een nieuwsbrief? Want dit klinkt wel als iets waar mensen best wel veel zin in zouden hebben. Ja, nou, we hebben beide. Via de website kun je abonneren op de nieuwsbrief. Daar dan ontvang je ook voor elke nieuwe opening een uitnodiging voor. Verder kun je ook via de website Garage Rotterdam steunen. Dat doen we, hebben verschillende tankpassen, hebben we het genoemd. En dan kun je voor een bedrag wat je zelf kiest, kun je een tankpas aanschaffen voor een jaar. En daar hangen verschillende wederdiensten van ons aan vast. En als je nou kijkt naar de toekomst, want bedoel, je kijkt even terug naar de afgelopen 5 jaar. Waar wil je zijn als je 10 jaar bent? Ik hoop nog in deze prachtigezelfde locatie. Met nog steeds een heel mooi veelzijdig aanbod aan tentoonstellingen. En ja, misschien ook een beetje wat de toekomst brengt, waar we weer mee verder kunnen werken. Kunst is een motor, schrijf je. Ja. Nou, en dat ga je vieren, hè? Absoluut. Op 12 mei, iedereen is welkom. Als... Vanaf 6:30. En meer informatie verwacht ik op je website. Absoluut, ja. www.garagerotterdam.nl. Nou, mooier kan ik het niet zeggen. Carly Rutte, dank je wel. Jij ook bedankt. Il y en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Il y en a même jouer les sex symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Par jour qui tape sur des machines, y'en a qui font la cour masculine, féminine, y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines, et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix, elle y sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix, elle y croit. Mademoiselle chante. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I know all about those men. Een avondje met onder andere lekker wat classic rock. Hier in de late avond. Rio Speedwagon en Keep On Loving You. En madame, of nee, mademoiselle, tja, we chanten de blues. Jawel. The lady sings the blues. Patricia Kaas, natuurlijk, wie anders. Han van der Horst, onze vaste columnist, is ook weer van de partij. Han van der Horst kwam afgelopen zaterdag op de herdenking van Pim Fortuyn terecht in Rotterdam. Dat brengt hem tot een bespiegeling over de betekenis van die bijeenkomst al daar in het centrum van Rotterdam. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De week van herdenken is alweer een paar dagen voorbij, lieve luisteraars in de nacht. Toch wil ik er nog even op terugkomen. Niet op de 4e, maar op de 6e mei. Iedereen vanaf een jaar of 35, 33 weet nog precies waar hij of zij was of wat hij of zij deed toen het bericht doorkwam van de moord op Pim Fortuyn. Of niet soms. Ben je jonger, dan heb je het alleen maar van horen zeggen, zo lang is die dies aardig die noodlotsdag al geleden. Hij ligt maar liefst 15 jaar achter ons. Afgelopen zaterdag liep ik tegen de herdenking van Pim Fortuyn aan op de naar hem genoemde plaats in Rotterdam, recht tegenover het Schielandhuis, dat voormalig historisch museum van Rotterdam. U kent het gebouw wel. Er stonden naar schatting tussen de 200 en 300 mensen. Toen ik arriveerde was de schrijver Leon de Winter net een speech aan het afronden. Daarna volgde een optreden van Lee Towers. Hij zong beroemde liedjes, waaronder dat over 1948, dat door Coat en Bee is geschreven destijds, en nog een song over Rotterdam van vroeger, waar we allemaal zo naar verlangen en dat niet meer bestaat. De 2 minuten stilte ter herdenking van Pim Fortuyn, precies om 6:06, het moment dat de noodlottige schoten vielen daar in Hilversum. Die hingen zwaar tussen de gebouwen. Ik stond erbij en ik dacht, wat is de betekenis van deze bijeenkomst? Heeft die een politiek belang? Is dit het begin van iets nieuws? Of zijn dit de laatste der Mohikanen die nog 1 keer bij elkaar komen? Is dit een voetnoot? Of is het meer? En het was meer. Want uit de menigte maakte zich iemand los die steeds door fans omstuurd werd. Ze hielden hem staande. Ze wilden selfies met hem maken. Ze bedankten hem. Het was Thierry Baudet, strak in het pak, even strak gekapt. Hij kon het goed, selfies met zichzelf laten maken. Hij wist te stralen. Hij kon inspireren alleen door zijn aanwezigheid. In een flits begreep ik wat hij kwam doen. De erfenis van Pim Fortuyn opeisen. Niet Wilders is diens opvolger, maar Baudet. Wilders is wat ze in Amerika noemen een one-track pony. Een paardje dat maar 1 kunstje doet. Hij komt niet verder dan bloedeloos schelden op de islam. Steeds hetzelfde verhaal, steeds hetzelfde soort tweets. Baudet heeft een veel groter verhaal. Hij verleidt de verweesden in de samenleving met een sirenezang over de nazistaat. Hij lokt ons met een geborgenheid die nooit bestaan heeft en in de toekomst ook nooit kan bestaan. Hij belooft ons de terugkeer van 1948 uit dat lied van Coat en Bee. Hij is wel een leider. Hij zal, denk ik, alle burgers van dit land tot een keuze gaan dwingen. Voor de gesloten nationale samenleving van zijn dromen, of voor openheid, Europa en de wereld. Meneer en mevrouw, u zult er niet aan ontkomen om ten opzichte van Baudets verhaal positie te kiezen.

hoort, denk je, oh, wat een drama alweer al. Like I'm Gonna Lose You. Stond vorig jaar nog in de hitlijstjes. Hier zo in ons eigen kikkerlandje. Meghan Trainor en John Legend. Als het gaat om warme klank, dan wint geen instrument het van de viola de gamba. Of kortweg de gamba. Zelfs de cello niet. Een concert met 5 gamba's is dan ook een droomavond voor iedereen die vindt dat weemoed de mooiste emotie is. In dit programma wordt een bloemlezing gepresenteerd van Engelse muziek voor 1 tot 5 gamba's. De intieme sonoriteit van het zogenaamde gamba-consort was favoriet bij de componisten uit de 17e eeuwse Engeland, waar melancholie in de mode was. Be happy, feeling sad. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin over L'Armonia Sonora in het huis De Poort. In de studio is aangeschoven Ad van der Kouwen namens de stichting Het Huis de Poort. En dat heeft met klassieke muziek te maken. En we hoorden net klassieke muziek. Ad, welkom. Wat hebben we gehoord? Jullie hoorden net een stukje muziek, The Spirit of Gumbo. En dat is muziek van de Engelse renaissance componist Tobias Hume. Dat was een soldaat uit het leger en die componeerde ook. En die componeerde vooral voor de viola da gamba. En daar hoorden we net wat van. Een soldaat uit het leger die componeert. Dat is wel bijzonder volgens mij. Ja, was ook, ik zeg trouwens soldaat. Hij was wel ietsje hoger in. Ja, oké. Okay, maar hij zat als militair in het leger. Het was echt een militair. En ja, hij maakte ook veel een beetje militaire achterklinkende muziek. Hoewel de gamba nou niet echt een instrument was wat je op het slagveld meeneemt. Maar militaire muziek is voor mij wat anders. Maar als ik de Johan Friese kapel hoor of zo. Dat is wat anders. Alleen ja, toen ging het vechten ook nog een klein beetje anders. Waarbij de koning lekker in zijn tentje naar een muziekje zat te luisteren. Ja, terwijl welke tijd hebben we het over? Je hebt het over de 16e, begin 17e eeuw. Toen werd het 16e eeuw. Toen werd er anders met legers omgegaan inderdaad. Precies. Je gaat L'Armonia Sonora laten horen. Zo is het de titel bij mij overgekomen. Ja, dat klopt. Zo heet het gezelschap, het ensemble. En dat is een totaal Engels programma. Want we hadden het over een Engelse militair die dit stukje heeft gecomponeerd. Het programma is helemaal Engels. Weliswaar was de gamba werd in heel Europa werd die bespeeld. Met name ook in Frankrijk en in Italië. Maar in Engeland was het echt zo. Daar was een soort cultuur van componeren voor de gamba. Mm. En daar werd ook muziek echt gecomponeerd voor ensembles bestaande uit meerdere gamba's. Dus er waren een aantal Engelse componisten, Dowland en Holborn en Hume, die we nu net hoorden. Dowland is trouwens nog wel een leuk apart geval. Dat weliswaar komt dat in dit programma niet zozeer tot uiting, maar het is wel aardig om te vertellen. Dowland is eigenlijk de grondlegger van de singer-songwriter. Het is geen toeval dat Sting heeft ooit nog eens een cd opgenomen met muziek van John Dowland. Dus, Die connectie is er ook. Ja, eigenlijk ligt daar de bron van iemand die gaat in het geval van Dowland dan met zijn luid zitten en liedjes zingen. Ja. Heel simpel eigenlijk, maar akoestisch heet dat dan tegenwoordig. Ja, precies. Ja. Maar dit is ook akoestisch. Ja, uiteraard. Ja. Maar dit was ook even een zijsprong, maar iets over Dowland. Even terug naar het Huis de Poort en naar de uitvoering van L'Armonia Sonora. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden? Ja, dat is een goeie. Dat is op vrijdagavond 12 mei, kwart over 8, in het Huis de Poort op de Dam in Schiedam. En als mensen meer willen weten over de kaartverkopen en wanneer het precies begint, dan even de website. Kunnen ze altijd naar de website toe, www.hethuisdepoort.nl. En daar vindt u alle informatie. En wat ook niet onbelangrijk is te vermelden, is dat we inmiddels een heel eind op streek zijn met de programmering voor het volgende seizoen. Mm-hmm. En die zullen we op die 12e mei ook bekend gaan maken, die programmering. Oké, dus dat gaat het gewoon door in het Huis de Poort. We gaan gewoon door en we merken het als het geld op is. Oh, dat klinkt weer wat negatief. Nou ja, nee, dat is niet zozeer negatief. Het is altijd een gevecht. Of gevecht, maar ja, het is gewoon een gevecht. Om de financiering rond te krijgen. Ja, en het vervelende is altijd een beetje een kip en een ei verhaal. Je hebt een programmering nodig om financiering te kunnen krijgen. Maar je hebt financiering nodig om te kunnen programmeren. Dus we zijn nu nog maar zo vrij dat we gewoon programmeren. En qua financiering hopen we dat het goed komt. En elk jaar is dat tot nu toe goed gekomen. Tot nu toe is het al 12 jaar achter elkaar goed gekomen. Dan gaan we ervan uit dat dat voorlopig zo blijft in het Huis te Poort. Ad van der Kouwen, dankjewel en heel veel succes, ook met het komende seizoen. Graag gedaan en graag tot ziens. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. In my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Lionel Richie. Guess I'm on stuck on you. My way. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgenavond is er weer een late avond, uiteraard, vanzelfsprekend. Dan gepresenteerd voor de eerste keer, Bert de Wolf. Die heeft zijn vuurdoop morgenavond. Ik wens hem heel veel plezier en jij natuurlijk ook veel luisterplezier. Morgenavond met Bert de Wolf in De Late Avond. Ik wens je een goede nacht, welterusten als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele fijne en veilige goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Kenny Rogers en Lady. Wat mij betreft tot snel en veel plezier nogmaals morgenavond met Bert de Wolf. Lady, I'm your knight in shining armor. And I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made